Recept. Weźmy mnożkę okropusy, tutaj kaszoczy żopu, tereka i łapki, zimki stare babki. Tylko są nale sztuki, rozkalionują są, pobrygnie się pleładnie. A hej, chuj, tu wyłarić na dnie na ładnie. Łodzy skarżać kie pizdzies. Łodzy skarżać kie pizdzies. Kortym słyszą, chuj, co zjad.